Expert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy już czwartek, 21 maja, wybiła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Mieszanym głosowaniem w wyborach prezydenckich zajmą się dziś senackie komisje. Ukraińska prokuratura bada taśmy z rozmowy byłego prezydenta kraju i byłego wiceprezydenta USA. Polski arcymistrz szachowy ograł mistrza świata. Senackie komisje zajmą się dziś przepisami o tegorocznych wyborach prezydenckich. Ustawę przyjął już Sejm, a jeśli zaakceptują ją senatorzy, będzie to oznaczało, że głosować pójdziemy do lokali wyborczych, ale na wniosek będzie można też głosować listownie. Zarówno przedstawiciele komisji, jak i też przedstawiciele Krajowego Biura Wyborczego deklarują swój udział w pracach komisji. To przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. PKW stwierdziła, że ocenianie nowych przepisów nie należy do jej zadań, a przedstawiciele PKW będą dziś odpowiadali tylko na pytania dotyczące technicznej strony głosowania. Według wicemarszałka Senatu Marka Pęka z Prawa i Sprawiedliwości senatorowie powinni prowadzić pracę nad ustawą tak, by zwycięzca wyborów złożył przysięgę 6 sierpnia. Nie wykluczył, że PiS poprze poprawki, które do ustawy złożyła Lewica. Lewica złożyła konkretne poprawki, takie, bym powiedział, doprecyzowujące sam techniczny przebieg procesu głosowania. Poseł Lewicy Tomasz Tryla w programie Trzecim Polskiego Radia wyraził nadzieję, że Senat będzie sprawnie obradował nad specustawą. Myślę, że jeżeli komisje senackie w tym tygodniu zakończą pracę, w przyszłym tygodniu na początku będzie Senat i w przyszłym tygodniu będzie Sejm i pani marszałek w przyszłym tygodniu ogłosi termin wyborów, to ten 28 jest terminem realnym. Początek posiedzenia komisji o 13. W ciągu minionej doby koronawirusem zakaziło się najwięcej ludzi od początku pandemii. O szczegółach Wojciech Cegielski. WHO calls for accountability more than... Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus mówił w czasie wideokonferencji prasowej, że sytuacja pandemiczna na świecie nadal jest bardzo trudna. W ostatnich 24 godzinach zgłoszono nam 106 tysięcy przypadków zachorowań, najwięcej w ciągu doby od początku pandemii. 2/3 z nich dotyczyła 4 krajów. Szef WHO podkreślał też, że organizacja jest zaniepokojona rosnącą liczbą przypadków w biedniejszych krajach. Jednym z epicentrów pandemii jest teraz Brazylia, gdzie tylko wczoraj zmarło niemal 1200 osób, a łączna liczba ofiar to ponad 18 tysięcy. Wśród krajów o największej liczbie nowych zakażeń są też Rosja, Indie, Chiny, Meksyk, Pakistan i Bangladesz. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Taśmy z rozmowy byłego prezydenta Ukrainy i byłego wiceprezydenta USA pod lupą śledczych. Petro Poroszenko i Joe Biden mieli w 2016 roku rozmawiać m.in. o zwolnieniu byłego prokuratora Wiktora Szokina, który badał sprawę kompanii Burisma, gdzie pracował syn Bidena, Hunter. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Nagrania udostępnił pozafrakcyjny ukraiński deputowany Andrzej Derkacz. Na nagraniach słychać głosy, które należeć mają do Petra Poroszenki i Joe Bidena. Statement of his resignation. Tematem rozmowy jest m.in. zwolnienie prokuratora Szokina, które, jak wynika z nagrań, miało się odbyć na prośbę Joe Bidena. Nagrania trafiły do prokuratury, która bada, czy nie doszło do nadużycia władzy i zdrady stanu. Obecny prezydent Wołodymyr Zełenski odniósł się do sprawy podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Widzieliście państwo ten skandal. Jestem pewien, że oni tak kierowali państwem, że czeka ich jeszcze wiele wyroków. Ukraiński prezydent dodał jednak, że nagraniami zajmą się odpowiednie organy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Jan Krzysztof Duda wygrał z mistrzem świata Norwegiem Magnusem Carlsenem w internetowym turnieju Magnus Carlsen Invitational w szachach szybkich. Dla 22-letniego Dudy to pierwsze w karierze zwycięstwo nad Carlsenem, jednym z najwybitniejszych szachistów wszechczasów. Partię relacjonuje wiceprezes Polskiego Związku Szachowego Maciej Cybulski. Polak od początku próbował atakować, grał bardzo otwarte szachy, bardzo odważne szachy, powiększał swoją przewagę. Partia była bardzo skomplikowana, to znaczy, że liczenia było bardzo dużo. W pewnym momencie Magnus Carlsen popadł w niedoczas, czyli zastanawiał się nad swoimi ruchami bardzo długo, co skłoniło Magnusa do szybszej później gry i też może popełnienia troszkę błędów. Po 8 rundach Polak zajmuje 9 miejsce. Prowadzi Amerykanin Hikaru Nakamura. Carlsen jest 3. Dziś dalszy ciąg turnieju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami w północno-wschodniej i centralnej części kraju w nocy. Mówił Mateusz Barszczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, podobnie za dnia. W najcieplejszym momencie termometry pokażą od 10 do 11 stopni Celsjusza na krańcach północnych i północno-wschodnich, przez 15 w centrum kraju do 18 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze 6 minut po północy. Za konsoletą Ewa Wichrowska, a ja przy mikrofonie. Oj, dawno mnie tu nie było w tym studio. Dziś nasze 651 spotkanie po ciemnej stronie mocy. I dziś, bo inaczej nie mogę i nie chcę, sięgnę do klasyków, do muzyki, na której się wychowałam, do muzyki, która grała w moim pokoju na Ochocie, gdzie mieszkałyśmy razem z mamą, często za głośno, doprowadzając ją do absolutnej szewskiej pasji. Moja mama kocha Doris Day. Do muzyki, bez której nie wyobrażam sobie życia, tak jak z trudem wyobrażam je sobie bez możliwości dzielenia się nią z Państwem na radiowej antenie. Do muzyki, która niejako mnie ukształtowała, tej ważnej, tej, która mnie, introwertykowi, pozwalała powiedzieć więcej niż milion słów. I jak wielu twierdzi, do muzyki niszowej. Zatem bez zbędnych słów, opisów i opowieści, bo na te mam nadzieję, że może jeszcze jednak będziemy mieć czas. Mistrzowie przed nami. Out there, is there anybody out there? Is there anybody out there? Thank you.

Jak to jest, że te dwa albumy z 79 i 75 roku nadal brzmią tak nieprawdopodobnie aktualnie? Czy ktoś zgadnie, kto jest następny na naszej dzisiejszej liście mistrzów? I'm a traveler of all time and space.

true. One did a woman never bargain for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. Abuse, telling all of your lies. Run, run, sweet baby. Wiadomo przecież było, że dzisiaj tej muzyki zabraknąć nie może, jeżeli chodzi o klasyków, bo na początku wspomniałam. A czy ja na początku powiedziałam, że będzie bez zbędnych słów? No dobrze, od tej klasycznej muzyki, od tych mistrzów mieliśmy zacząć, ale przejdziemy kawałek dalej, bo no, mamy tylko 2 godziny. Gdybym miała zagrać wszystkich artystów i wszystkie utwory, które bardzo często na pętli, a na kasetowcu to nie jest takie proste, żeby utwór na pętli. To wszyscy pamiętamy. Odtwarzałam w moim małym pokoju, doprowadzając mamę do tej szewskiej pasji. To myślę, że tak no nawet do 6 rano bym musiała tu siedzieć, a nawet i dłużej. Widzę, że na grupie i na stronie audycji Ciemna Strona Mocy idziemy dziś na rekord. Ciepło pozdrawiam. Dziękuję, że jesteście. I zauważyłam, że zameldowała się Aleksandra, od której dostałam maseczkę w waderki. I jeszcze nie zdążyłam jej podziękować. To teraz od Oli dla Oli, od Aleksandry dla Aleksandry wielkie, ogromne podziękowania. Noszę ją, Olu, z wielką dumą, a zdjęcie na stronie grupy Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym, gdzie ciepło zapraszam i pozdrawiam wszystkich w tej chwili tam zebranych, a jest nas troszeczkę. Maj zazwyczaj, co roku, jubileuszowo, należy do... 12 minut do godziny pierwszej, Tula. Just say